przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Służby postawione w stan gotowości i na bieżąco sprawdzają poziom rzek. Na południowym zachodzie kraju spodziewane są ulewne deszcze. Lista refundacyjna rozszerzona o ponad 50 nowych terapii. Wśród nich jest leczenie nowotworów. O pracach nad nowym traktatem o współpracy między Warszawą a Paryżem donoszą francuskie media. W gminach na południu Dolnego Śląska służby są postawione w stan gotowości i na bieżąco sprawdzają poziom rzek. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej odwołała wszystkie lekcje w szkołach. Rękę na pulsie trzyma nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Najpoważniejsza sytuacja jest obecnie w powiecie kłodzkim. Starosta Kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczak ogłosiła tam pogotowie przeciwpowodziowe. Sytuacja najbardziej trudna jest w Szalejowie Dolnym, na Bystrzycy Dusznickiej, bo tam praktycznie już dochodzi nam do tego stanu alarmowego. Mieszkańcy powiatu najbardziej obawiają się nawalnych deszczy, które mogą pogorszyć sytuację. Stan rzeki Bóbr w Jeleniej Górze nie przekracza stanu ostrzegawczego, ale przygotowania służb trwają. Od wczoraj rozpoczęliśmy dystrybucję worków napełnionych piaskiem w takich miejscach, które najczęściej są zalewane. Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko. Według prognoz na Dolnym Śląsku ma spaść dzisiaj do 50 mm deszczu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Służby apelują do mieszkańców Dolnego Śląska o śledzenie komunikatów pogodowych. Niemcy również szykują się na falę powodziową. Groźna może być przede wszystkim Łaba, która ma przynieść masę wody z Czech. Rzeka płynie też przez Drezno, gdzie miejskie służby próbują zdążyć przed powodzią z wyburzaniem zawalonego mostu. Niemcy spodziewają się fali powodziowej na rzekach w niedzielę. W samych Niemczech padać ma mocno przede wszystkim w Saksonii, graniczącej z Polską i Czechami. Jednak to ulewne deszcze u sąsiadów budzą większy niepokój i konieczność działania. Przygotowania obejmują głównie miejscowości nad trzema rzekami. Łabą, której wody zanim docierają do Niemiec robią blisko 400 km w Czechach, Nysą Łużycką na granicy z Polską, a także Szprewą, której źródło leży blisko styku granic Niemiec, Czech i Polski. Najwięcej ostrzeżeń dotyczy najdłuższej na tej liście Łaby. Rzeka przepływa przez Drezno, gdzie przedwczoraj zawaliła się część mostu Karoli. Służby w stolicy Saksonii w nocy wyburzyły kolejny fragment przeprawy. Przed falą powodziową chcą to zrobić ze wszystkimi elementami uszkodzonej nitki, m.in. z trasą tramwajową. Przed przyjściem wysokiej wody planowane jest usunięcie jak największej części betonu i stali z rzeki. Wokół mostu Karoli wyznaczono strefę bezpieczeństwa. To centrum miasta. Ograniczenia dotyczą też budynków rządowych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 52 nowe terapie trafiają na listę refundacyjną. Kilkanaście z nich dotyczy chorób onkologicznych i kilkanaście chorób rzadkich. Wśród leków na nowotwory do refundacji weszły preparaty przy walce z rakiem wątroby i dróg żółciowych. Będzie refundowane od 1 października preparat Infinzi. Jest to leczenie dodatkowo oprócz raka wątrobowo-komórkowego będzie możliwe leczenie raka dróg żółciowych. Jest to wskazanie bardzo ważne i bardzo oczekiwane przez środowisko pacjentów. Podkreślał wiceminister zdrowia Marek Kos. Ponadto osoby 60+ będą mogły skorzystać z 50% refundacji nowej szczepionki przeciwko grypie przeznaczonej specjalnie dla seniorów. Francuski dziennik Les Echos informuje o postępach w pracach nad nowym traktatem o współpracy między Polską a Francją. Dokument ma zostać podpisany przed końcem roku. Obserwatorzy mówią o kolejnej oznace zbliżenia na linii Paryż-Warszawa i rosnącej roli Polski w Europie. Dokładna data podpisania traktatu nie jest jeszcze znana, ale Les Echos twierdzi, że dojdzie do tego tuż przed polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia. Dokument ma zostać podpisany w Nancy we wschodniej Francji, symbolicznym miejscu dla relacji polsko-francuskich. Miasto było pod rządami króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, który po wygnaniu z kraju został księciem Lotaryngii. Najpiękniejszy plac Nancy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, nosi jego imię. Traktat ma dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, polityki migracyjnej, transportu, energii i sportu. W Les Echos czytamy, że Francuzi liczą szczególnie na rozwinięcie współpracy w sektorze obrony. Polska jest wprawdzie bardzo atlantycka, ale jest wrażliwa na koncepcję europejskiej suwerenności promowaną przez Francję, mówi anonimowy dyplomata cytowany przez gazetę. Negocjacje mają też dotyczyć oferty francuskiego koncernu EDF dotyczącej budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Do tej pory Warszawa zdecydowała się na współpracę z firmami z Korei i Stanów Zjednoczonych. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

czyli taką muzykę tradycyjną in crudo, a jednocześnie lubisz eksperymentować sobie już na bardzo wiele sposobów, na przykład z elektroniką, to Maniucha Bikont robi porządki, brzmi dla mnie bardzo ciekawie. Jakie porządki robi Maniucha? W sumie tak jak powiedziałaś, że do jakiegoś momentu w życiu też miałam wrażenie, że robię bardzo różne rzeczy w różne strony i właściwie zadaję sobie pytanie, kim ja właściwie jestem. I przy okazji robienia płyty Porządki, im bardziej to dziecko wydaje na świat, tym bardziej czuję, że właśnie te różne drogi się w niej spotykają. Właśnie jest i muzyka tradycyjna, ale jest też muzyka improwizowana czy alternatywna, w której wyrosłam. Jest trochę muzyki indie, do której lubię też potańczyć. I pewnie wiele innych gatunków tutaj znajdziecie. Sama jestem ciekawa, jakie gatunki wy byście tym utworom nadali, wy słuchacze, więc będę ciekawa też waszych opinii. O, to od razu możemy wszystkich tych, którzy nas słuchają, przenieść na przykład na przeróżne portale albo strony internetowe, bo tam już można, zdaje się, wysłuchać i zobaczyć dwóch singli. Tak, tak. Co piątki, wrześniowe piątki, co piątki wychodzi singiel na wszystkich platformach możliwych, a co środy wideo z koncertów. I to jest bardzo dobra informacja. Możemy teraz spróbować zrobić to, co wszyscy w takim momencie robią, czyli zajrzeć sobie na stronę. A teraz popłyniemy trochę jeszcze z narracją. To znaczy, twoja muzyka i te porządki, które robisz, to jest przede wszystkim spotkanie z muzyką tradycyjną, ale w bardzo ciekawy sposób, ponieważ ty wykorzystujesz w tej muzyce swojej głosy pieśniarek. Co to za historia? Rzeczywiście jest tak, że po latach jeżdżenia na wieś, po Polsce, ale też Ukrainie, Rosji, Białorusi, po spotkaniach ze śpiewaczkami, miałam głowę pełną takich przeżyć, spotkań, nastrojów i dojrzałam do tego, żeby po prostu wydawać owoce, to znaczy, żeby przepuszczając przez swoją wrażliwość, czy żeby nadawać tym pieśniom, tym nastrojom, tym harmoniom, które tam poznałam, własne sensy, własne historie i łączyć to ze światami, w których równolegle muzycznie też istnieje. Tak bym to opowiedziała. Z jakimi światami nas jeszcze połączysz? Bo ten album to także repetytywność, powtarzalność. To trochę tak jak tańczenie i kręcenie mazura, gdzie wirujemy sobie po kole, ale tak naprawdę powtarzamy jeden ruch, wprowadzając się w trans. Ta transowość także w jakiś sposób jest dla ciebie ważna? Tak, tak, ważna. I co chciałam powiedzieć? Aha, że z jednej strony taka taneczność, którą i ta transowość, czy ta repetytywność, którą tak biorę z muzyki tradycyjnej, ale jednak ją przeszczepiam w inne rewiry muzyczne, ale też wielogłosowość, bo ja tam śpiewam wieloma głosami, to znaczy śpiewa dla was właściwie chór Maniuch i te polifonie tworzyłam improwizując na bieżąco właśnie z tych rzeczy, które usłyszałam kiedyś na wsiach, w różnych miejscach, jak ludzie harmonizują. Więc to był dla mnie też taki eksperyment, że do swojego wokalu głównego dogrywałam czasem 3, 5, 7 i więcej głosów dodatkowych, które śpiewały dodatkowe warianty i chórki. Więc to jest taka gęsta struktura też, gęsty splot. Tak. Bardzo. Będziemy go troszeczkę tutaj rozplatać. A kim jest Asaf Talmudi? Asaf Talmudi jest muzykiem, producentem muzycznym, z którym już wiele lat temu się spotkałam. Robiliśmy wspólnie rezydencję w domu Kereta. Te nagrania stamtąd też państwo znajdziecie na stronie domu Kereta na przykład, czy na moich. I Asaf Talmudi jest muzykiem, z którym od dawna przy różnych projektach współpracujemy. I muszę powiedzieć, że to Asaf, jako też taka szara eminencja, producent muzyki izraelskiej, wielu produkcji popowych, indie, ale też punkowych, alternatywnych, że to on tak mnie namówił, powiedział: Maniucha, to czas, słuchaj, urodziłaś drugie dziecko, to czas na solowy album, pomogę ci. Także on był też takim dla mnie motywatorem, poza tym, że producentem, że robiliśmy to razem. Robiliście to razem i zresztą w tych aranżacjach słychać bardzo, że maczał w tym swoje producenckie paluszki ktoś, kto też ma bardzo szerokie spojrzenie na muzykę i na świat. Gdybyś miała powiedzieć coś o instrumentarium, ponieważ gdzieś balansujemy sobie na granicy muzyki tradycyjnej, ale także muzyki, która jest w jakiś sposób związana i połączona z elektroniką, z jazzem, z improwizacją, ze sceną w ogóle impro. I wchodzą tutaj instrumenty, a te instrumenty właściwie z całego świata. Albo z Polski, albo trochę tak i trochę tak. To jest dokładnie to, co mówisz i to, co mówiłaś na początku, że ta płyta Porządki łączy bardzo różne wątki z mojego życia, ale też tych osób, które zapraszam do płyty. Każdy ma też tam swoje miejsce, czyli rzeczywiście instrumenty są od tabli przez bęben obręczowy, taki jak do grania oberków czy baraban, po syntezatory, ale też trąbka, kontrabas. Rzeczywiście pracując nad produkcją, ciągle próbowaliśmy wyważyć między tym, ile tam będzie tych instrumentów akustycznych, a ile elektroniki. Na pewno w płycie jest przewaga tej elektroniki względem tego, co gramy live. Te koncerty są jakby bardziej akustyczne. Więc powiedziałabym, że te piosenki, to co słyszycie na płycie, że to jest taka fotografia z jednej strony, że one będą różnie brzmiały w różnych składach muzycznych i pewnie będą dojrzewać z czasem, kiedy będziemy te rzeczy grać. To dojrzewamy razem z tobą, dojrzewamy z tą płytą. Teraz utwór na sam koniec naszej rozmowy, podprowadź go i opowiedz nam trochę o historii. W Oceanie to? To jest moment, żeby powiedzieć, że przy pisaniu tekstów współpracowałam z Marcinem Wichą. Ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy ja publikuję swoje własne piosenki, to wzięłam do tandemu doświadczonego pisarza i to była cudowna współpraca, bo Porządki dobrze robi się z kimś i dobrze widzieć swoje myśli, które też ktoś odwzorowuje, czy swoje przeżycia. Czasem trudno samemu znaleźć odpowiednie słowa, więc to była taka praca wspólna na moich przeżyciach, ale na historiach, które chciałam opowiedzieć, ale też po prostu w stanach emocjonalnych, jak się czułam dziś, wczoraj i o tym, co się dzieje w świecie, o wojnie za wschodnią granicą, czy o przemianach, które nas spotykają. I powiem jeszcze, że te teksty, które pisał Marcin, one były pisane na rytmach pieśni tradycyjnych. Czyli w samym wierszowaniu zawiera się coś tradycyjnego, chociaż jest to zupełnie współczesna mowa czy współczesna poezja. Współczesna poezja. Maniucha Bikont, dziękuję ci bardzo. Nadchodzi album Porządki. Wypatrujmy, wyczekujmy, a z nami utwór W Oceanie. W oceanie leży kamień, na kamieniu stary zamek, co w tym zamku biała wieża, co w tej wieży wielka sala. W oceanie, ale wybrzmiała ta trąba na koniec. Maniucha Bikont i nadchodzący album Porządki. Album, który przytulamy jako trójka. Ten album będzie pod naszym patronatem. Także mogę zdradzić, że być może Maniucha pojawi się gdzieś w naszych przestrzeniach koncertowych. Więc niech ostrzą sobie kły ci, którzy właśnie z taką muzyką idą ramię w ramię. A my teraz nie opuszczamy tematów muzycznych, wręcz przeciwnie. Robimy harci skok do trzech miast. Wrocław, Warszawa, Lublin, bo to są miasta, w których pojawi się już niebawem festiwal, który nazywa się Avant Art, a ze mną mam nadzieję już Kostas Georgakopoulos. Halo, halo. Dzień dobry, Aga. I zacznę od tego, czego się nie spodziewałaś. Maniucha... Sprawdźmy. Tak, trafiłaś od razu do właściwego adresata. My, to my jako Avant Art jak najbardziej. Muzyka tradycji na różne sposoby. Maniucha Bikont, nasza bardzo ukochana artystka, brała udział w bardzo dużym wydarzeniu, które się nazywało In Between Norway and Poland Culture, gdzie polska muzyka tradycyjna, również Maniucha brała udział w takim dużym projekcie międzynarodowym, ale też gdzie polscy wykonawcy, polscy artyści, a w ramach Avant Artu również muzyka tradycji, zespół Lumpex i kolejna wspaniała artystka Olga Koziel, więc dla nas jest to bardzo, bardzo ważne i przyglądamy się temu i zapraszamy tego typu artystów również na Avant Art. Coś tam panu pinga, więc może już Maniucha pisze, że to wszystko prawda i potwierdza. Cieszymy się, bo oczywiście zespół Lumpex, który także na przykład wystąpił na festiwalu Retradycja w Lublinie całkiem niedawno. Warto temu składowi też się przysłuchać, ale ruszajmy z Avant Artem. Avant Art to już taki żelazny punkt na muzycznej mapie dla tych, którzy sobie gdzieś romansują z muzyką, która jest awangardowa, eksperymentalna. Po jakimś czasie, bo festiwal pojawia się już od lat na różnych platformach, na różnych scenach, w różnych miastach, to ci, którzy też kochają elektronikę, ucieszyli się z tego, że włączyliście elektronikę właśnie w bardzo różnych jej przejawach do festiwalu. Zaczynamy 17 września we Wrocławiu, potem Warszawa, Lublin po raz pierwszy, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, ale gdybyś miał scharakteryzować jakoś Avant Art dla tych wszystkich, którzy być może jeszcze nie zmierzyli się z tym, co robicie, to co byś powiedział o tym festiwalu? Ojej, no właśnie, to jest bardzo trudne pytanie. Ale możesz krótko, to jest, ja wiem, że nie jesteś do tego przyzwyczajony, ale... Tak, tak. No, co ja mogę powiedzieć? Zabrakło mi już słów. Wiesz co, dzisiaj rozmawiałem z kimś na zupełnie inne tematy. Uważam, że Avant Art, dzięki tej rozmowie, to jest taki festiwal, który ja nie chciałbym, jak gdyby, żeby było na tym festiwalu na przykład tylko... My jesteśmy bardzo eklektyczni też z tego powodu, że nie dość, że eksplorujemy i staramy się, żeby muzyka była aktualna i żeby powiedzieć sobie wyraźnie, że mamy takie czasy, gdzie po prostu uciekanie się tylko do jednej dyscypliny, do jednej charakterystyki stylistyki muzycznej, to jest po prostu coś, co mnie osobiście nie bardzo interesuje. I że fajnie, nie wyobrażam sobie, żebyśmy my na Avant Arcie mieli na przykład tylko awangardowców gitarowych i wiesz, 5 dni tylko się tam z nimi spotykać, tylko gadać o ciężkich brzmieniach gitarowych. Więc gdyby jest bardzo dużo różnej muzyki, my staramy się ten festiwal rozwijać o nowe edycje, dlatego że mamy bardzo wiele też projektów partnerskich, o których mam nadzieję zapytasz i z przyjemnością, wielką radością opowiem. Więc to jest bardzo świadoma od 17 lat praca, żeby w Polsce zaprezentować muzykę aktualną, nie mainstreamową, co jest bardzo ważne i uciekam też od przymiotników awangardowa czy eksperymentalna. Nie, to są zwykle niesamowicie ważni artyści o bardzo wysokiej jakości, dla których ważne są kwestie społeczne, pewnego mówienia o niesprawiedliwości bądź sprawiedliwości i o tym, o czym pyta, bo chciałbym Państwu powiedzieć, że Agnieszka ma nieprawdopodobną wiedzę ogromną, po prostu taką śmiałość myślenia o na przykład Ameryce Łacińskiej, o muzyce i o sztuce pozaeuropejskiej, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne I takich wielu artystów w tym roku gościmy i wam zaprezentujemy. Dokładnie tak, bo na przykład Ale Hop, Mabe Frati od razu uprzedzę, pojawi się, bo to jest fantastyczna artystka, pojawi się na samym końcu audycji. Specjalnie ją zostawiłam, bo to jest wiolonczelistka, ale która potrafi z wiolonczelą zrobić takie piękne cuda dźwiękowe przetworzone przez elektronikę, że nie można sobie tego odpuścić, przynajmniej w Terra Cultura. To jest także Def Kids brazylijski. To są też takie spojrzenia czy wybiegi w stronę, w muzykę, która wcale u nas nie pojawia się za często. Takim festiwalem, który rozpoczął w ogóle przeróżne romanse z chociażby muzyką afrykańską czy latynoamerykańską, to jest festiwal Unsound krakowski. Wy też idziecie tą drogą. Opowiedz trochę o tych wykonawcach, którzy okazują się nieoczywiści z twojej perspektywy. No, Avantgarde robił to od samego początku, dlatego że już pierwsza edycja 17 lat temu, to mieliśmy artystów z całego świata i jak wiesz, na przykład spotkaliśmy w Kioto kilka lat temu, robiliśmy edycje dedykowane konkretnemu krajowi i były też takie pozaeuropejskie właśnie jak Japonia. Natomiast wiesz, to co się dzieje w tej chwili, też rozmawialiśmy o postkolonializmie w sztuce, była muzyka indonezyjska, więc my po prostu patrzymy na te kraje, dlatego że tam się po prostu ogromnie wiele dzieje. I już nie mam w sobie takiego patrzenia, że to jest, wiesz, egzotyczne, inne niż w Europie. W ogóle to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To dla mnie, dla moich kuratorów jest po prostu coś bardzo na wysokim poziomie wykonawczym, z ogromną jakością i bardzo dobrze się też wkleja w naszą filozofię, że to jest festiwal, który ma ogromne też dla mnie znaczenie jako miejsce, gdzie się mówi o współczesności, o sprawach społecznych, pozakulturowych czy kulturowych, ale w takim kontekście. Więc to są artyści bardzo aktualni. Mabe Frati, wspaniała artystka, która za chwilę z całą pewnością, zresztą tak ludzie piszą do nas, że pewno macie ją w ostatniej chwili, bo za chwilę to będzie jakaś wielka światowa gwiazda. Więc to są artyści, bo to nie tylko Ameryka Łacińska, ale ponownie mamy bardzo wielu wykonawców z Afryki. No więc to jest po prostu, my chcemy, żeby Avantgarde to był festiwal, który cały czas stara się prezentować muzykę aktualną, a która coraz bardziej się rozszerza na właśnie miejsca i kraje, które zwykle po prostu były nieeksplorowane, niepokazywane w Europie, ale też to były pewne trudności, prawda? Wiesz, wszystko się zawężyło, aczkolwiek tylko wam powiem, że dowiedziałem się, że zespół Def Kids i zespół TES São Paulo niestety mają opóźnienia i wiesz, to są pewnego rodzaju takie problemy też wizowe, jak wiesz, ale to jest dużo łatwiej niż było jeszcze kilka lat temu, więc to też nam pozwala na to, żeby prezentować tego typu muzykę na Avantgarde. Dokładnie tak. Avantgarde.pl, tam możemy sobie sprawdzać już wszystkie szczegóły. Wrocław, 17-21 września. Tam też bardzo mocna reprezentacja kompozytorów, kompozytorek, producentów i producentek z Iranu. Arcyciekawe jest to rozdanie, bardzo ciekawa jest to scena. Zazdroszczę, że nie będzie ich w Warszawie. Tutaj z kolei 25-29 września i właśnie Lublin, 3-5 października. Na sam koniec zaproś do Lublina, bo to jest takie nowe otwarcie i to jest też sytuacja, w której spokojnie możemy powiedzieć, że teraz na Avantgarde poza Wrocławiem, poza Warszawą, poza Berlinem, bo też tak bywało, możemy ruszać blisko na wschód do Lublina. Bardzo dziękuję. Tak, no właśnie, mamy jeszcze oczywiście bardzo dużą reprezentację wspaniałych artystów z Iranu i tu pozwolę sobie, zanim o Lublinie, właściwie to się łączy, o partnerstwach. Ten projekt robimy wspólnie z wspaniałym berlińskim festiwalem CTM, a szósta edycja Avantgarde będzie w czerwcu w Berlinie. Natomiast w Warszawie mamy niesamowity projekt we współpracy z festiwalem Warszawska Jesień. Serdecznie dziękuję Jerzemu Kornowiczowi za tą współpracę. To jest dla nas bardzo ważne. W piątek w Komuna Warszawa bardzo duży projekt we współpracy z tym festiwalem. Mamy też Ale Hop, jest też we współpracy z festiwalem Ad Libitum z Warszawy, a projekt w Lublinie, pierwsza edycja w Lublinie jest współorganizacji ze wspaniałym, z naszymi przyjaciółmi ze Ośrodka Rozdroża i bardzo dziękuję dyrektorowi tej instytucji Piotr Franaszek, któremu jestem bardzo wdzięczny i Grzesiu Palu, który jest naszym koordynatorem i dyrektorem tej edycji lubelskiej. Więc to jest też konsekwencja naszego dużego projektu norweskiego. Wspólnie z Ośrodkiem Rozdroża robiliśmy projekt In Between Norway and Poland Culture, o którym mówiłem, bo tam właśnie Maniucha Bikont. I konsekwencją tego jest właśnie wspólna edycja w Lublinie, więc wiesz, te ślady wszystkie się łączą i wzajemnie wspierają, więc z całego serca zapraszam do Wrocławia, do Warszawy i do Lublina 3-5 października. Dokładnie tak. Kostas Georgakopoulos, dziękuję Ci bardzo. Zapraszam oczywiście na Avantart Festival w trzech odsłonach. Te programy i artyści, artystki, oni się powtarzają w niektórych miastach, ale tak, bardzo często jest tak, że w tych trzech miastach pojawiają się ci, którzy nie pojawią się w kolejnych rozdaniach tych miastowych. A jednak pojawią się za rok w dużo większym projekcie w Warszawie, więc do zobaczenia, Agnieszka. Zapraszam Ciebie i bardzo Ci dziękuję jak zwykle za wspaniałą, cudowną rozmowę. Zapraszamy. A tutaj ja Cię tak pospieszam trochę, bo w blokach startowych już Aunty Razor, która także pojawi się na Avantarcie. Dziękuję Ci bardzo. Powodzenia. Trzymam kciuki za festiwal i do miłego usłyszenia. I teraz ciotka Razor. Masa foko doko doko doko doko doko Masa foko doko doko doko doko doko. Masa foko doko doko doko doko doko. Masa foko doko doko doko doko doko. Basurada zoom all around time, come a badger. Oh my foot, raise all your microphone. Yeah, ready. Dokładnie tak, zaśmiała się na koniec Emuty Razor. Ona na awantarcie, na festiwalu, który odbędzie się w trzech miastach, przypomnę, Wrocław, Lublin i Warszawa. A my teraz przeskakujemy tutaj na to podwórko, podwórko warszawskie, a właściwie podwórko pewnego teatru. To Nowy Teatr w Warszawie i Olga Drygas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na podwórku, właściwie na takim bardzo dużym placu, ale wejdziemy do środka, do tej fantastycznej przestrzeni, w której teatr spełnia się najlepiej jak może, czyli w działaniu, w performensie, w tym, co jest bardzo żywotne, co jest tu i teraz, po prostu w akcji teatralnej. Przed nami 5. Międzynarodowy Festiwal Nowa Europa z podtytułem Głośniej. Jesteś tak jest. Współkuratorką tego wydarzenia, ale Nowa Europa to jest taki tytuł, który kiedy słyszymy i gdzieś myślimy sobie, a Nowa Europa, czy to, z czym to może być związane? Z Unią Europejską? Czy to jest spektakl? Czy to jest o polityce? Czy to jest o ekonomii? Nie, to jest o teatrze. Ale jak sobie wymyślacie ten festiwal? Czym jest dla was ta Nowa Europa? To jest, mam wrażenie, przestrzeń możliwości przede wszystkim. Ten festiwal jest pomyślany w ten sposób, że on w ogóle nie jest festiwalem tak naprawdę. Znaczy, jest takim dziwnym festiwalem, który się rozkłada na 4 miesiące w roku. Właściwie jest cały czas i staramy się stworzyć pewnego rodzaju rutynę międzynarodowych prezentacji w Warszawie, takiego spotkania z tym, co się dzieje poza Polską, to, co może nas wiele ciekawych form i narracji nauczyć, ale też pokazać nam to, co właściwie jest możliwe na scenie. Ja lubię myśleć w ogóle o tym festiwalu jako o takiej przestrzeni też, która daje odwagę polskim artystom i artystkom na to, że jest widownia na formaty odważne, bezkompromisowe i tak też staramy się ten festiwal budować. Oczywiście naszym marzeniem jest, żeby co miesiąc taka prezentacja mogła być. Pozdrawiam serdecznie Miasto Stołeczne Warszawa. O, pozdrawiamy, także mi też się marzy, myślę, że nie tylko mi. To już w ogóle byłoby totalne spełnienie marzeń, ale wydaje mi się, że nawet taka formuła właśnie tej jesieni, którą można spędzić w teatrze i zobaczyć naprawdę wyjątkowe w tym roku same artystki, co też mi się bardzo podoba, z różnych zakątków świata u nas na scenie, no jest absolutnie wspaniałym doświadczeniem. Więc ta Nowa Europa jest o takim otwarciu i o możliwości otwarcia siebie na świat i o ciekawości tego świata. Wydaje ci się, z perspektywy osoby, która śledzi teatr, jeździ bardzo dużo i ogląda spektakle w Europie, na przykład, i na świecie, wydaje ci się, że tej odwagi trochę brakuje w naszym teatrze? Że to, co się dzieje na przykład w Europie, w teatrze europejskim, też tym bardzo progresywnym, nowym, performatywnym, że on jest, wybiegł nam trochę, że on jednak jest w innym miejscu? Wiesz co, aż tak bym daleko nie poszła. Wydaje mi się, że to, co nas różni, to przede wszystkim system, w którym pracujemy. To znaczy, jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do takiego systemu repertuarowego z aktorami na etacie, z tymi reżyserami i reżyserkami, które krążą, a nie pracujemy w takim systemie, który się nazywa domy produkcyjne, który jest siłą rzeczy tak strukturalnie bardziej otwarty na eksperyment, bo daje pełną swobodę zespołowi twórczemu w myśleniu o tym, z kim, jak i co chcą zrobić. Plusem tego systemu jest też to, że on z założenia jest bardziej międzynarodowy. To znaczy my produkujemy spektakle głównie teatralne, głównie w samotności. To znaczy, to są nasze produkcje. Wkładamy cały wysiłek i cały budżet w to i oczywiście jest to bardzo ważne, aczkolwiek potem osobną pracą, a nie pracą od razu nad spektaklem, jest myślenie, co z tym dalej i gdzie to dalej może pójść. Ruszajmy, gdzie to idzie i w którą stronę zmierzamy wraz z wami. Po raz piąty Międzynarodowy Festiwal Nowa Europa pod hasło Głośniej. Będzie głośno i zaraz o tym się przekonamy w tym, o czym za chwilę, mam nadzieję, opowiesz. Cały festiwal, no właściwie festiwal nie festiwal, to jest bardziej takie spotkania, bo dzielimy to na takie spotkania z fantastycznymi w tym wypadku artystkami, osobami artystycznymi. Raz w miesiącu to spektakle we wrześniu, w październiku, w listopadzie i w grudniu. Dokładnie. I gdzieś możemy sobie to wszystko rozłożyć, przygotować się na przykład na spotkanie 20 i 21 września z Rebeką Szają. I to jest postać. Oj, to jest absolutnie postać. Postać, która wywołała niemały skandal we Francji, zresztą dokładnie tym spektaklem. Rebeka, ja miałam przyjemność rozmawiania z nią nawet niedawno, jest szalenie inteligentną i bezkompromisową osobą, która wychodzi na scenę i robi co chce. Ale robi to w sposób z jednej strony czuły, z drugiej strony mając totalnie gdzieś co my jako ta biała widownia sobie o tym pomyślimy, ponieważ cała Carte Noire zwana Pożądaniem, czyli tytuł tego spektaklu, o którym teraz rozmawiamy, jest właściwie o odzyskiwaniu spojrzenia, jest o postawieniu tego, kto ma przywilej w pozycji, której tego przywileju jest pozbawiony. I też taka to, co mi się wydaje, jest ważne w tym spektaklu, pokazywanym w Polsce, co może nie jest najbardziej oczywistym wyborem, to jest właśnie ta uważność na nasze przywileje. My jesteśmy, mam wrażenie, jako osoby z tak zwanej Europy Wschodniej, przyzwyczajeni do tego, że to my jeździmy sprzątać mieszkania na zachodzie, ale zapominamy o tym, że mieliśmy wspaniałe marzenia, o tym wspaniałe w cudzysłowie, żeby skolonizować Madagaskar i wysłać tam wszystkich Żydów. Tak. Więc Rebeka te wszystkie wątki zbiera, też pracuje ze wspaniałym zespołem performerskim, gdzie te osoby są zarówno, mają background w akrobatyce, w operze, niektóre z nich tylko mają taki sceniczny, stricte aktorski background za sobą. I każda z nich opowiada właściwie swoją historię i to wszystko trochę jak w Alicji w Krainie Czarów jest pewną fantazją w ogóle na temat tego, jak świat mógłby wyglądać inaczej. Carte Noire zwana Pożądaniem, Rebeka Szają. To będzie, myślę, bardzo intrygujące spotkanie. Wszystko oczywiście możemy sobie sprawdzić na stronie Nowego Teatru, ale musimy wspomnieć jeszcze na sam koniec, bo przecież nie będziemy opowiadać o całym programie. Świetnie też to wszystko wygląda u was na stronie, gdzie są fragmenty spektakli, performance. Przewodnik kuratorski. Dokładnie tak. I to jeszcze jak napisane. Ale Karolina Bianchi, to też jest spotkanie 18-19 października, na które myślę nie jeden kochający teatr ostrzy sobie kły. Tak, jest to teatr i spektakl totalny. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Który właściwie on jest złożony z dwóch części. Pierwsza część jest dosyć, można powiedzieć, prosta, ponieważ wchodzi Karolina we własnej osobie z takim stosem 500 stron swojego researchu. I dokładnie w ten sposób zaczyna, że ona teraz ten research o sztuce i historii sztuki jako przemocy będzie nam opowiadać. I w tym czasie robi sobie drinka. Do tego drinka dorzuca pigułkę gwałtu. I w trakcie swojego wykładu usypia i od tego zaczyna się druga część, która jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, zejściem do piekła doświadczeń i emocji i taką quasi psychodeliczną podróżą w głąb doświadczenia gwałtu. I to jest też to, co dzieje się przy okazji teatru, który uruchamia bardzo ważne, aktualne tematy i uruchamia to w takiej narracji, która jest na poły senna, trochę fantasmagoryczna, ale też opowiadana bardzo mocno wprost i zdecydowanie. Karolina Bianchi, ale nie sama, Cara de Cavallo także. Wspaniały kolektyw osób z Brazylii, które też oczywiście przyjadą do Warszawy. I z którymi Karolina bardzo długo upierała się, żeby pracować. I to też świadczy o pewnej konsekwencji artystycznej, jaką ona reprezentuje. I jest to absolutne doświadczenie zobaczyć ich wszystkich na scenie razem. Zobaczmy. Zajrzyjmy także na stronę Nowego Teatru w Warszawie. Tam wszystko czarno na białym, co wydarzy się podczas 5. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Europa. Hasło głośniej, więc mówimy głośno. Kto kocha teatr, niechaj zmierza. Wszystko rusza 20 września. Spektakle co miesiąc aż do grudnia. Z finałem 6 i 7 grudnia. Olga Drygas, dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy do Nowego Teatru. Fantastyczne rzeczy się tam dzieją. A teraz serdecznie na sam koniec, tak jak zapowiedziałam, Mabe Frati, a my słyszymy się po 14. Autopromocja.